राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 28 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे जेबी नगर मुंबई। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। भगवान ने गीता में कहा है वो बात तो माननी चाहिए ना। आपको मेरे को जो सबको मान से गीता बात करी है। गीता में इतनी विलक्षणता है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते वे भी गीता को मानते हैं, हमारी रिवाज को मानते वे भी गीता को मानते हैं, हमारे साथ भय विरोध करते वे भी गीता को मानते हैं। गीता सर्वमान्य ग्रंथ है। उस गीता में कहा है ममैवांसो माता दाता पितामह वैद्यम पवित्रम ओंकार दीक्षा मधुरेव च माता दाता पितामह दादा परदादा बाप माता माता ही मैं कहा है। तो माँ से मिलने की नहीं आती आपके, माँ बाप से मिलने की नहीं आती, क्या सही बात है। माँ माँ माँ माँ तो ऐसी लगती, माँ नाम प्यारा है, प्यारा है, मीठा मीठा लगे माँ माँ माँ माँ नाम देने में मीठा लगता है। तमे हो माता से पिता तमे हो पिता काश हमारे है, हमारे पिता है। भाई और बहनों से कहना है कि ऐसा माता पिता मिलेगा नहीं, है ही नहीं दूसरा मिलेगा ऐसे। कोई भी सुना है आपने इस माता पिता के समान, कोई सुना है, कोई देखा है आपके मन में भी संभव है कोई? एक ही बात है कि माता पिता को मानो, माता राम जी पिता ही राम जी सब राम जी आता राम हो मत रामचंद्र स्वामी राम हो मत सका रामचंद्र सर्वस्वामी रामचंद्र दयालु नान्यम जाने नहीं बचाने न जाने और को नहीं। एक बात तो मान लो, बस तो एक बात, हम तो कई बातें कहेंगे एक बात नहीं है, पर ये तो मान लो स्वीकार करो अपने घर की बात है, ये हमारे है, हमारे हम उनके हैं। माता पिता पर बालक का हक लगता है, सत्य स्वाभाविक। प्रयागदास जी महाराज भी माँ को देख बहन को देखा बहन से मिले तो रोड़ लगे, तू मिली कि नहीं मिली क्यों नहीं, अपना पन से अपने बने तो अपनी है मिली क्यों नहीं, मैं तो छोटा हूँ तू तो बड़ी है तेरे को मिलना चाहिए तो मिली क्यों नहीं। ऐसे आदमियों को रखते है जो तेरा घर ही नहीं बता हुए, तो सीता जी के भैया उनको पता नहीं, उनको वो दोष नहीं है, उनको पता नहीं है, तो उनको तो पता नहीं है, तेरे को तो पता है, तो मिले क्यों नहीं। अरे भैया अब आप अब लो माता बोलो कोने लिए आंसू पूछे तो ये भगवान क्यों नहीं कहते आप अस अभिमान जाए नहीं भोरे मैं रहू मैं सेवक रहू पति पति भोरे अस अभिमान जाए नहीं भोरे भूल कर ये अभिमान नहीं थे हमारा ये अभिमान हमारे सदा रहे मैं सेवक रहू पति पति भोरे रघुनाथ जी हमारे माता पिता है माँ है बाप है हमारे हमारे हमारे है पूरा हक है आपका सबका क्यों नहीं हो सकता तुम्हारी माँ होगी हमारी माँ कैसे होगी तुम्हारे पिता होगी हमारे कैसे होगा अमृत से पुत्र जीव लोग जीव भूत जो जीव है सबका सब पुत्र है ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मत सुखदासी जो जीव है वह तो जीव जीव मत जीव ना जीव प्राण धारण लेता तो है जो जीते जो प्राण दानी है प्राणी है इन वृक्ष में प्राण है प्राण से इधर खींचे धार खींचे जीव भूत मम्मी भाष मम्मी मेरे माता पिता मेरे ऐसा भाष से हमारे माता पिता आप कैसे ही वो चिंता मत करो हमारे माता पिता है कपूत से कपूत हो तो पूत है ही पूत तो है कपूत से पूत दो तरह के होते है पूत है तो मन मन आप है ना तो आप फेरे हो भाई लोगों से बहनों से कह रहे हैं भगवान को आप मेरे हो आप मेरे हो आप मेरे हो मेरे हो आप क्यों नहीं कहते हैं सभी हो सभी आप मेरे माता पिता हो जाऊ कहा तरी चरण तिहारे तुम्हारे चरणों को लौट कहा जाऊ मैं क्यों जाऊ कहा जाऊ क्यों जाऊ हमारे हो चरणों को पकड़ लो मन से आपके चरणों में रहो ऐसी कृपा करो आपके चरणों में रहो मान दो चरणों की शरण दो बस क्या मतलब संसार से क्या युट कुंडी हो कुछ में लेना क्या रूपये पैसे लेना क्या घर से लेना क्या जमीन से लेना ये कोई साथ में आएगा साथ में चलेगा नहीं एक पैसा भी कोई भाई बंधु कुटुंबी परिवार पुत्र स्त्री कोई पति कोई भी साथ में आप साथ में चलो सर्वश्रेष्ठ साहब मेरे विष्णु निमिष्ठ ईश्वर सर्वभूतानां देश दृष्टि प्राणी मात्र के साथ में सबके हृदय भगवान रहते हैं मेरे पिता है मेरे पिता है भाइयो प्रेम से भगवान की मिल जाओ चरणों को पकड़ लो चरणों को पकड़ लो मेरे भगवान मेरे अपने माँ को माँ कहने में क्या वादा है अपने पिता को पिता कहने में क्या वादा है क्या संग हो जाए बताओ कौन मना कर सकता है किसकी ताकत मना कर दे हम भगवान के है हम भगवान के है माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत का राम चंद्र भगवान हमारे मौज होगी एक ही बात है भगवान हमारे हमारे हमारे सज्जनों धार्मिक बातों को चलो अधार्मिक दातों पकड़ लेते जल्दी पकड़ लेते जिनमें कोई प्रमाण नहीं कोई ऋषि नहीं कोई मुनि नहीं कोई महात्मा नहीं कोई संत नहीं कोई गुरुजन नहीं कोई वो बातों पकड़ लेते छोटी कटाई साफ किया अरे भाई उनकी बात को क्यों पकड़ो इतनी मैं भगवान ही कहूँ भगवान मारा है पकड़ो तुम बात पकड़ो सच्ची बात को लाभ की बात को पकड़ो जब भगवान कहूं भगवान मारे भगवान मेरी माता है भगवान मेरे पिता है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सेगा तुम्हें तुम्हें सर्वम सब कुछ आप ही हो और कौन मरे संसार का काम नहीं देगा, वो काम नहीं देगा, रोज देगा और क्या देगा, ज्यादा हो तो रोज देगा, मैं एक रो दो रोए फर्क पड़ेगा, हम रो दें वही रो देगा। भगवान सर्वसमर्थ है, ये रोते नहीं, हमारे हमारे हमारे भाई बहन सब एक एक आप कह सकते, मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान, मेरी माँ मेरी माँ, सब बाल कह सकते हैं, ऐसे सब भगवान के बालक है, पुरुष वो स्त्री वो मेरी माँ है मेरी माँ है मेरी माँ है, एक तो मीठा ना मीठा ना मीठा मेरी माँ मेरी माँ, मारो कितने से लगे माँ चल चले ऐसे अपनी माँ है अपनी मेरी माँ है, आप अभिमानी हो गए हो, आप बड़े हो गए, बड़े कितने ही हो जाओ, माँ बाप से बड़े हो गए, हमारे तो मन में यही बात आई आवाज भाई भाई बहनों से कहना कि मेरे माता है पिता है बस, और कोई मतलब नहीं किसी से, हमारे से दूसरों से साधुओं से संतों से माता पिता से संबंधियों से, ये सब विषय सब विषय सब विषय जाएंगे, एक भगवान में एक साथ में वो हमारी माता पिता है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तू क्यों घबराता है, रामम दशरथम विद्धि, राम जी वो दशरथ जी है, माम विद्धि जनका तो राम जनकराज पुत्री है वो मेरा स्वरूप है, तेरे माँ बाप साथ में, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका तो जाओ, मैं हूँ तेरे साथ माँ बाप अयोध्या में अठवीं विद्धि अठवीं में अयोध्या विद्धि, ये जंगल है भैया अयोध्या है, गच्छता था सुखम जाओ भैया जाओ। हनुमान जी ने सुना के लक्ष्मण जी मूर्छा हो गई, सुग्रीव का घचाओ हनुमान जी मना किया नहीं, जरूरत बोली माता क्या कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर दास हुई, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है बेटे की माँ वही है, बेटे की माँ बड़ुआ का दर्जा ऊंचा दर्जा है बेटे की माँ, इसलिए रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका अयोध्या मठवी विद्धि गच्छता यथा सुखम, भाइयों बहनों सुनो सुनो बढ़िया बात है बढ़िया एकदम बढ़िया, थे चेला बन जाओ और बन जाओ ये बन जाओ ये देव महाराज गुरु बनाओ, अरे सच्ची बात ही नहीं मानो कृपा करो सच्ची बात मानो, राम जी हमारे माता पिता है, हम राम जी के बच्चे हैं, राम जी की कृपा है, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगी, माता राम हो मत पिता राम संत स्वामी राम हो मत सगा राम संत सर्वस्व ने राम सुंदो दयालु नान्यम जाने ना अन्य किसी और माता पिता साथ में मौज हो जाए, माता सुमित्रा कह रही बड़ी बड़ी पर सब मान लो अपना आप भीतर से मेरे माता पिता राम सुंदर जी हमारे माँ बाप है, माँ से कह देंगे हम पिताजी से कह देंगे से, हम माता पिता के हैं। माता रामो मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत पिता राम चंद्र, सर्वस्व में राम चंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। हमारे तो मन में यही आई भाई, निश्चय खेलो हमारे मौज करो आनंद करो। अब पिता जाने का काम जा रहे हैं, अपने दिमाग अपनी चिंता नहीं है, चिंता करो मालिक बाल करे मौज, चिंता करो माइक बाल करे मौज आनंद करे, अपने मौज में रहो प्रसन्न रहो एकदम। अपने पर भार मत लो, बाहर सब राम जी को सौंप दो, भगवान आप जानो। हम तो बस आपके चरणों में है। भाइयों बहनों बढ़िया बहुत है, मौको बहुत बढ़िया नहीं हुआ है, ऐसा मौको लगेगा नहीं, बार बार नहीं लगता, चूको मत, अवसर मत चूको, मत चूको। बाबो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको। बाबो प्रेम प्रभु को सर मत चूको, मत चूको। भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको। भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको। होगा किया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको, भाई भोगा किया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको। मिले जिसाही खाय ढोकड़ा, मिले जिसाही खाय ढोकड़ा, हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको, मत चूको। मिले जिसाही खाय ढोकड़ा, मिले जिसाही खाय ढोकड़ा, हरि को नाम धरू को अवसर मत चूको, मत चूको। भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको। भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको। लाख काम तज आतुर होकर सतसंगत में ढूको, भाई लाख काम तजी आतुर होकर सतसंगत में ढूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको, मत चूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको, मत चूको। भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत चूको। भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको, मत कर्म करो निष्काम भाव से, रास्ते में मत रूको, भाई कर्म करो निष्काम भाव से, रास्ते में मत रूको। कर अर्पण सब प्रभु चरणन में, कर अर्पण सब प्रभु चरणन में, दास भाव से झूको अवसर मत झूको, मत झूको। कर अर्पण सब प्रभु चरणन में, कर अर्पण सब प्रभु चरणन में दास भाव से झूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको ओ भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख फाड़ कले जो कूको भाई बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख हाड़ काल जो कूको सट के अर्जी सुने सामरो सट के अर्जी सुने सामरो असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको मत चूको सट के अर्जी सुने सावर हो सट के अर्जी सुने सावर हो असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको ओ भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको जा पहुँचो वैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को भाई जा पहुँचो वैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर जन्म नहीं होय जगत में इमरत से क्यों कूको अवसर मत चूको मत चूको फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर जन्म नहीं होय जगत में इमरत से क्यों कूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको क्या बात है बहुत बढ़िया मौको मिलो है बहुत अच्छा अवसर मत चूको अवसर बहुत बढ़िया मिला है मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया मौको मिले अच्छा मिले हुए और जिसने मनुष्य दिया वो सब देगा वही देगा वही करेगा कैसी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है खुशी मनाओ भगवान ने कृपा की है फिर भगवान ने नानी भाई से कहा श्रावण आयो हमारे और वो सुखाई को मन मानो मेरे माई को भगवान अपना है भगवान अपना है भगवान अपना है भगवान अपना है भगवान अपना है मम्मी वासो जीव लोगे जीव भूत जीव भूत जीव भूत जीव सब कोई भगत कह देते निष्काम कह देते और कुछ कह देते तो और भूल हो जाती जीव भूत जीव मात्र भगवान मेरा भगवान मेरा है मेरा जीव तो है ही जीव प्राणधार नहीं प्राणधार हमें हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के जीव मात्र भगवान के एक बात चूको मत भगवान को मैं भगवान को मैं भगवान को कैसा घराना हमारा घराना कैसा है पिताजी कैसा हमारा वंश कैसा है हमारा कुल कैसा है हमारा हम भगवान के हैं भाइयों बहनों मन में उत्साह उत्साह उम्मीदवार को मैं एवं परम पिता पर। अब कपूत हुए सपूत हुए अच्छे हुए बंदे है जैसे है हमारे है जैसे के तैसे आपके आपके हमारा कपूत है तो आपके बैठे हूँ तो आपको छोड़ते हूँ तो आपको भूखो हूँ तो आपको दया हूँ तो आपको बात मान आपको आपको बुरो हूँ तो बुरो हूँ बुरो बुरो कर मैं रह जासू नाम भी रही थारो हरदम मस्त रहो हरदम सते फिरते उठते बैठते भगवान का हो। देखो एक बात बताओ है ध्यान दो फिर दूसरों का आगे चेला बन जाओ तो मैं भगवान का बनना कहते हूँ वो कुछ चेले में कम है क्या हरेक का चेला बन जाओ पता नहीं उसका को कैसा है क्या है ये पता नहीं है भगवान का तो पता है कुछ भी नहीं है भगवान कुछ भी नहीं है तो धोखा देने वाला नहीं है। एक काल में भी गुरु बनता था ठीक है उचित है वो फटकपटी मुनि राजा क्या नाम काल में नहीं प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप भानु तो राजा था बस प्रताप भानु का दिया बरदास है बस मेरा नाम एक तनु है जब सृष्टि भई तो एक तनु है मेरा नाम ऐसा भी बात में थे आज वो तो मेरी बात में कोई बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ इसे मैं कोई तो बताओ बोलो कि हमारी ये मैं कहीं धोखा नहीं हो जाए। हनुमान जी तैयार हो गया प्रतापन चला पड़ गया बस तीसरे दिन आ जाए सब कम हो जाएगा अंत में राक्षस बनना पड़ा और तो मान दे और कर तो मान दे तो भगवान का क्या धोखा है बताओ बताओ कोई बताओ उठ जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ कि हमारे ये धोखा होता है बताओ भगवान का हूँ मैं आज अपने सब भगवान के भगवान के है ये तो पहले से था इसमें ध्यान नहीं दिया ख्याल नहीं किया और क्या बताओ और क्या भूल गई ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना मल सुखराशी अविनाशी है अविनाशी अविनाशी अंश अविनाशी अविनाशी अंश भी अविनाशी है अविनाशी सदा से है पहले से है पहले से सदा से है चेतना मन सुखराशि कैसी बढ़िया बात है कितनी बढ़िया बात है सच्ची बात है भगवान है खुद के वचन है और दो ही वचनों को हे हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान सेवक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भगवान और भगवान के सेवक सही उपकार करने वाले और दोनों कहते हैं ममई वारिश हो और ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के हम जीव मात्र और कुछ नहीं जीव तो है ही प्राण धारण है जीव प्राण धारण है प्राणी प्राणी मात्र पूरे पूरे अधिकारी हम कोई कमी नहीं है हमें वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना जीव रूप बोलो जीव हो गए जीव भूत मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सुख अरे मौज करो भगवान के होगा आज हरेक भाई बहन आज आज आज मौज मौज याद हो गया याद भूल गए थे अर्जुन ने कहा नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा हा स्मृति लादगी लादगी लादगी जोड़े में जगह चीज भूल जाए उसके विषय में लादी लब्धा हिंदी में बढ़िया शब्द नहीं आता था पागल कहता नई पागी पुरानी पागी ये तो श्रद्धा से थी लब्धा स्मृति लब्धा अनुभव संयम ज्ञान स्मृति स्मृति भी पहले से है लब्धा भी पहले से है पता नहीं था हमें आज पता लग गया कि हम तो भगवान के हैं हाँ भगवान के हैं हम भगवान के हैं ये तो याद ही नहीं था जानते ही नहीं अरे भगवान के हो आप सब भाई सब बहन सब भगवान के हम भगवान के हैं समझे कहीं जाओ कहीं घूमो भगवान के हम भगवान के हैं भगवान हमारे हम भगवान के हैं कैसी मोजे हम भगवान के भगवान ने कृपा की है तो पहली कृपा दी मधुर श्रवण दिया दूसरी कृपा भी संग संगम दिया चौथी कृपा करी कि हमारी भी रुचि हुई पांचवी कृपा करी भगवान ने कृपा कर दी है भगवान अपनी बातें बताते हैं भगवान बहुत ज्यादा कृपा करते हैं तो अपनी पोल अपने बता दे मैं हूँ सबका पैदा पिता मैं हूँ वैद्यम पवित्र ओंकार रेशम हजू से माता पिता पिता मैं हूँ ऐसी बात अरे को नहीं कहते अर्जुन कहे तेरे का अरे अरे को नहीं सर्वगुह्यतम बात है माम एकम शरण मुझे मेरी आ जा मेरी शरण हो जा ऐसे भगवान ने सर्वगुह्यतम बात कही है ये अर्जुन का नाम है आगे आने वाले कलयुग की सब सृष्टि से कहा है ये सब रही है क्या हमारा आगे है क्या हमारी गुरुवारी है ना बात गौरी राम जी गौरी हे तो रहते सुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान के मम्मी वंश हो अरे भगत कहता है ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सह सुनाशी सो मायावश भय मायावश हुआ अब मायावश नहीं हम भगवान है हम भगवान के अरे महाराज अब मायावश सुनो आप सुनो हम छोड़ना चाहते हैं और हमारा बल नहीं है महाराज हमारे में शक्ति नहीं हमारे को तो विषय प्यारे लगते हैं वृत्ति प्यारे लगता है भोग प्यारे लगते हैं और प्यारे लगने पर भी चित्त में संतोष नहीं है चित्त में संतोष नहीं है आपका संबंध होते संतोष हो जाए कितने ऐसे रुपये हो कितने ऐसे पदार्थ हो कितने ऐसे भोग हो संतोष नहीं होता क्या संतोष कर दिया आपने बढ़िया मकान बढ़िया बढ़िया मोटर ले ली देखा दिया संतोष नहीं छोटे छोटे बातों में क्या संतोष करे कामदार से काम नहीं मैं तो चाय मिलू दरबार बड़े घर तारी लाकी रे मना तारी हूं तो बाकी मौज हो गई मैं तो भगवान का हूं छिंदरी है ना हूं नहीं समरी है कौन जाए ना समा घूमती सोना मारा सोना रूप मार दाया बाहर रत्ना को व्यवहार तो भगवान शास्त्र में भगवान का हूँ भगवान मारे आ तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन आ तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन अरे आप सब भगवान की सब भगवान की एकदम सच्ची बात है भगवान के हैं आप चाहे कहीं जाओ स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ स्वास्थ्य लाख जुड़ जाओ कहीं जाओ भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है संदेह तो पूछो बोलो बोलो दो ही है दो ही तुम तुम्हारा तुम और तुम्हारा सेवक हे जगह वे दोनों कहते हैं भगवान का वही वाल शोक ईश्वर जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं। संतों का ये बात मान लो, मेरी नहीं है, मेरी बात नहीं है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे भगवान स्वयं कहते हैं, उनकी बात मैं कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, मेरी बात मत माना, मेरी बात नहीं है, भगवान की बात है, और भगवान के भगत तुलसीदास उनकी बात है। मैं तो उनकी बात को दूर हाथी कह दी, मैंने कह दी तेरे भगवान की कृपा से कह दी, मैंने कृपा मैंने विचार नहीं कही है, भगवान का मन है, भगवान का मन है। तभी तो उन्होंने सत्संग का ये आयोजन सब कुछ किया है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो कुछ कहूँ सो हो, फल मैं जो कहता हूँ वो सच हो जाएगी, भगवान के पास सच हो जाए, भगवान की कृपा से, अरे वो भी भगवान की कृपा से, वो भी सच्चा होगा भगवान की कृपा से, हम भगवान के हैं, ये पता भगवान की कृपा से लगता है, सोने पत्ती हुई बात का पता नहीं रहता। गीता सी गीता ही बड़ी है, गीता भागवत पुस्तक देखते सब पढ़े हैं, पता लगता है, हम भगवान के, आप भगवान के, तुम्हें माता पिता तुम्हें, हमारे माता पिता भगवान है, हमारे भगवान है, सदा खुशी में कहते हैं मुसल से ढोल बजाओ, मुसल से ढोल बजाओ, ऐसी बढ़िया बात कहो, बताओ कौन, तो घूती बात है, कहो बताओ कौन, अब भगवान के पास होते है वो राम नाम की धंधूण, ऐसा करके है वो बंदे का, हाँ रामदास की संतदास, राम नाम की संतदास, भगवान तो धंधूण, हाँ तो गुप्ती बात है, कहो बताओ, अरे संतों कृपा करी है, संतों ने कृपा करी है, यदि नहीं याद आएगी, याद भी उनकी कृपा से आई, बात ही उड़ गई, कह दी अपने, सुन दिया आपने, मौज हो गई अपने, भगवान के, भगवान अपने, ऐसी बात हुई, मौज हो गई, कैसी बात, भगवान अपने, हम भगवान के, भगवान हमारे, ऐसा अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, राम नाम के संतु दगधूण, आ तो गुप्ती बात है, बताओ कौन, बताओ कौन, और बताओ कौन, बताओ कौन, बताओ गुप्ती बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मौज होगी, मौज होगी, मौज, एक रुपया एक पद फल आदमी, वो पहली कृपा करी पर दो स्वामी, दूसरी कृपा करी पर तीसरी कृपा करी, कृपा कृपा करी, कृपा कृपा वालो पद गा दे, सुन दो ध्यान दे, सुन दो भाई, भगवान की कृपा करिए, भगवान भगवान की कृपा करिए, अपने पास नहीं है, अपने पास हो रही है, जय राम जी, भगवान की कृपा है, हमारे पास क्या है, जय राम जी, भूख लगे जो तो हर माया रोटी देती, अन्न प्यास बन गई है।